Jag har så stora kalsonger för kuken och jag har aldrig tänkt på att byta. Jag smeker mitt stora rövhål och tänker på Lena och skriker att min kuk ska stå. Min kuk ska få stå.